unui simbol comun de credință, precum și pentru înlăturarea adaosului filiope, de altfel cu aceleași argumente ca și noi la Klingenthal. Papa Ioan Paul al II-lea a luat parte la acel congres și la sfârșit a oficiat o misă, în cadrul căreia a fost rostit crezul nicean în limba greacă fără filiope. O dispută veche de 1000 de ani a fost astfel depășită. Însă pentru a înlătura schisma dintre creștinătatea ruseană și cea răsăriteană, nu sunt suficiente numai astfel de gesturi, ci este nevoie și de declarații adoptate în mod oficial. Astfel, lucrarea teologică la nivel ecumenic nu se afla la sfârșitul ei atunci, ci abia la început. Noi aveam nevoie în Occident de teologia ortodoxă și nădăjduim că și teologia ortodoxă recunoaște și apreciază teologia noastră. Există o fotografie cunoscută, renumită, a lui Dumitru Stăniloae Cărunt, stând pe scaun la biroul său, în fața unui perete de cărți și în spatele său se pot vedea multele volume, în total au fost 13, ale dogmaticii bisericești a lui Karl Rahner. 2. Carbar. 2. Dumitru Stăniloae în Tübingen și dogmatica sa ortodoxă în Germania. Stăniloae a studiat înainte de război în Franța, de aceea se poate înțelege de ce unele din lucrările sale teologice au fost deja traduse în limba franceză și erau cunoscute la Paris. În Germania nu se știa nimic despre el, numai specialiști în ortodoxie cunoșteau numele său. Eu am fost atât de încântat de conferințele sale la dialogul ecumenic la Klingenthal și București, încât aș fi dorit să citesc în limba germană teologia dogmatică ortodoxă sa, care tocmai apăruse la București în anul 1978. Am angajat în acest sens și l-am câștigat ca traducător pe profesorul luteran Hermann Peters de la Sibiu, iar editurile Benzinger Verlag și Gütersloher Verlagshaus s-au arătat dispuse să publice cartea, iar prietenii mei ecumenici Eberhard Jungel, Walter Kaspar și Hans Jung s-au arătat dispuși să publice această lucrare în seria Teologiei Ecumenice, Ecumenice și Teologii. Publicarea a fost facilitată printr-o sponsorizare substanțială. Această sponsorizare a fost posibilă printr-o strădanie ecumenică. Astfel, cardinalul Josef Höfner de Köln și Conferința Episcopilor Catolici au preluat o parte din cheltuieli. Bisericile evanghelice din landurile germane au preluat o altă parte, iar când acestea s-au dovedit insuficiente, a plătit restul episcopul Hermann Kunst pentru o contribuție personală. Astfel s-a constituit o lucrare de comuniune evanghelică și catolică pentru receptarea teologiei ortodoxe în lumea noastră. În anul 1985 a apărut primul volum, în 1990 al doilea, în 1995 al treilea, al dogmaticii ortodoxe în Germania. Pentru al treilea volum am primit o contribuție importantă din partea consulului Dr. Lucas, Franz Lucas. Am scris pentru fiecare volum câte o introducere și am recomandat totdeauna studenților și doctoranților mei ca atunci când doresc să soluționeze o problemă teologică de o manieră ecumenică, trebuie să caute la protestantul Karl Barth, la romanul catolicul Karl Rahner și la ortodoxul Dumitru Stăniloae. Stăniloae face parte din grupa celor mai mari teologi ai generației sale pe plan mondial. Pentru lucrarea sa, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Facultatea de Teologie Evanghelică a Universității Eberhard Karr din Tübingen i-a decernat în anul 1980 premiul Leopold Lucas. Acest premiu a fost fondat în anul 1972 de consulul Franz Lucas în memoria tatălui său, renumitul rabin german Dr. Leopold Lucas, care obținuse titlul de doctor la Tübingen în anul 1895 și a murit apoi în lagărul de concentrare de la Theresienstadt în anul 1943. Premiul acesta a fost destinat înțelegerii și împăcării între popoare și religii, fiind dotat cu o mare sumă de bani. Profesorul Stăniloae a venit și a vorbit despre Dumnezeu cel întreime și unitatea omenirii. El a dezvoltat ideile sale atât de clar și de convingător, încât însuși președintele universității noastre, îmi permit să adaug, care era un laic și care nu era teolog, nu avea idee de teologie, a spus că acum a înțeles și el învățătura despre treime. În cuvântul său de mulțumire, Stăniloae a spus că nu există o datorie mai mare decât aceea de a lucra pentru pacea dintre popoare și prietenia dintre oameni și că teologia sa a iubirii ar fi însuflețită de aceeași nădejde ca și teologia speranței a lui Molnar, celui care vorbește. În conferința sa, el a dezvoltat ideile trinitare ale comuniunii divine perihoreze, anume Duhul Sfânt creează unitatea dintre Tatăl și Fiul, prin aceea că El trezește în Tatăl iubirea față de Fiul și în Fiul iubirea față de Tatăl și inițiază în Dumnezeu bucuria. De aceea Dumnezeu cel întreime devine temeiul tuturor relațiilor de comuniune în lumea finită. Acolo unde lipsește Duhul, nu există nicio iubire universală. Între ortodoxie și protestantism, a spus Părintele Stăniloae, ar exista o unitate complementară, astfel că o comuniune ecumenică ar consta în recunoașterea diferențelor și nu în uniformizarea lor. Extraordinar! Recunoașterea diferențelor și nu uniformizarea lor. Acesta a fost un moment cu totul deosebit în aula Universității din Tübingen. Traducerea germană a dogmatice ortodoxe a avut un ecou bun. A fost foarte apreciată în alta sa raționalitate, ca și nuanțele spirituale ale acestei teologii pătrunse de iubire. Citat, în măsura în care gândim lucrurile, citat din Dogmatică, volumul 2, în măsura în care gândim lucrurile, ne dăm seama că noi, tocmai în calitatea noastră de subiecte raționale, suntem creați după imaginea Logosului care a conceput și creat acele lucruri pentru dialog cu noi. S-a remarcat cu recunoștință că Stăniloae a dezvoltat teologia sa nu numai în dialog cu Sfinții Părinți de tradiția greacă, ci și cu contemporanii săi catolici și protestanți. Citat, astfel a apărut o prezentare a credinței care poate fi considerată ca un caz exemplar de teologie ecumenică, scria Wolfgang Dienert în Zeitschrift für Theologie und Glaube în anul 1990. Din volumul întâi al Dogmaticii Ortodoxe a fost mai ales apreciată învățătura sa despre creație, pe care a prezentat-o sub titlul Lumea, opera iubirii lui Dumnezeu destinată în dumnezeire. În timp ce teologia apuseană pornește totdeauna de la capitolul întâi din Geneză, când vorbește despre creație, care este un text biblic, dar nu creștin, Stăniloae pornește de la epistolele către Efeseni și Coloseni, și învață în dumnezeirea nu numai a credincioșilor, ci și a întregului cosmos. Aceasta deschide o perspectivă optimistă pentru omenirea amenințată de viziuni apocaliptice despre sfârșitul lumii. În contribuțiile mele, spune Molman, despre învățătura ecologică a creației, m-am referit totdeauna la învățătura lui Stăniloae despre creația iubită de Dumnezeu aici și preamărită dincolo. În volumul al doilea, a reușit să pună cristologia și pneumatologia într-o sinteză armonică, armonioasă. Aceasta era în apus o permanentă problemă teologică, din cauza cristocentrismului care a apărut pe baza accentuării prea mari a lui Filioque. De ce a reușit mai bine teologia ortodoxă? Pentru că ea pornește de la învierea lui Hristos ca actul central al revelației lui Dumnezeu. Prin aceasta, Hristos este văzut în puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt în spațiul lui Hristos. Cristologia și pneumatologia nu mai se adaugă una alteia, ci ele se întrepătrund de o manieră trinitară. Fiul vine în Tatăl în lumea noastră și Dumnezeu strălucește din Fiul în această lume și o luminează. Centrul mântuirii nu se află nici în Hristos numai și nici numai în Duhul Sfânt, ci în Dumnezeu cel întreime, în care aparțin amândoi, Fiul și Duhul Sfânt, și pe care, prin pe a cărui iubire, ambii, Fiul și Duhul Sfânt, o mărturisesc. După ce Dumitru Stăniloae a pus în același spirit teologia speranței a mea, alături de teologia iubirea sa, eram îngrijorat de ceea ce ar spune el despre teologia crucii a mea. prezentată în cartea Dumnezeu cel răstignit din anul 1972, căci am susținut acolo capacitatea și voința lui Dumnezeu de a pătimi, pe care au susținut-o Biserica Primară Origen și de o manieră voalată apoi Maxim Mărturisitorul. De aceea a fost condamnat Origen de către teologii care voiau să salveze principiul de impasibilitas Dei. Însă Stăniloae a înțeles teologia Crucea Mea ca o expresie a milosteniei lui Dumnezeu. Eu am înțeles că ar spune că suferințele Fiului pe cruce îi trec și Tatălui lui Hristos prin inimă. Și de aceea Fiul răstignit este cea mai adâncă revelație a milostovirii lui Dumnezeu. Dumitru Stăniloae a fost pentru mine un prieten părintesc. Am apreciat foarte mult înțelepciunea sa teologică, precum și cordialitatea sa. El trăia teologia iubirii sa în relațiile cu alți oameni. Ne-am întâlnit încă o dată cu prilejul aniversării centenarului Institutului Teologic din București în noiembrie 1981. După aceea a urmat un schimb de scrisori foarte intens. Mi-a scris totdeauna de Paști, până la moartea sa. În anul 1981 mi-a arătat crucea de la mormântul său, pe care era scrisă data sa de naștere, dar evident data morții nu era trecută. Dacă mă gândesc bine, el nu voia să scrie acolo data morții, ci a învierii sale. Port cu multă recunoștință medalia Meritul Dumitru Stăniloae. Mulțumim părintelui Viorel Ioniță pentru prezentarea acestei contribuții extrem de valoroase, din care ne-am putut da seama cu toții, pe de o parte, legătura sufletească dintre cei doi, dar îndeosebi redescoperirea ortodoxiei de către Jürgen Moltmann prin teologul român Dumitru Stăniloae. Și-a indicat la momente cruciale, și anume discutarea împreună a problemei Filiocve, 78 Klingenthal, care reprezintă într-un fel o piatră de hotare în dialogul teologic. Apoi, legat de relațiile teologului german cu mediul românesc, prin conferințe, prin vizitarea mănăstirilor și prin încercarea de a sesiza semnificația ortodoxiei la fața locului. Este o contribuție încurajatoare și chiar m-am gândit, ascultând aici, ce ar fi dacă prin site-urile noastre, multe din ele de nuanță semi- sau quasi-fundamentalistă, ar asculta aceste contribuții, cred că și-ar mai nuanța și unii și alții pozițiile. De aceea e bine ca lucrurile să fie înțelese și în spațiul ortodox, în complexitatea și în nuanța în care atât de fin le-am înțeles atât Părintele Stăniloae, cât iată acum și teologul Jürgen Moltmann. Părinte Legat, dacă și poți Părintele Profesor Ionesi, să adaugi mărturia dânsului, pentru că Profesor Moltmann e fără mențiunea asta aici. În ce sens? Este relațiile, trenderea peștia de cap, nu fiul Moltmann absolut. Știți ce? Nu este în program. Mâine va fi distribuită o carte și dar ați înțeles că nu sunt program data viitoare, ca să văd. Să sperăm că vom avea timp de discuții. Continuăm mai departe și contribuția următoare este legată oarecum tot de ceea ce s-a citit, și anume de contribuția domnului profesor Daniel Munteanu de la Universitatea din Erlangen, Bamberg, Erlangen, Germania, și anume influența teologiei părintelui Dumitru Stăniloae asupra teologiei trinitare și ecologice a lui Jürgen Moltmann. Domnul Daniel Munteanu este deja cunoscut de către aproape toți, dacă nu chiar de către toți de aici. Este un teolog ortodox român cu studii la Facultatea de Teologie din Iași, Direcția Teologie Dogmatică, apoi studii de specializare în Germania și o teză de doctorat sub conducerea domnului profesor Michael Welker, nu? Michael Welker, dar prin acest teolog a intrat în legătură și cu teologul Jürgen Moltmann. încât contribuția sa importantă în lucrările pe care le-a publicat până acum domnul Munteanu se referă tocmai la această, într-un fel, analiză comparativă a teologiei părintelui Săniloae cu aceea a teologului Moltmann. Iată, și acum ne va prezenta această influență pe care a sesizat-o domnia sa a teologiei lui Moltmann din partea teologiei părintelui Săniloae. V-aș ruga să încercăm să ne încadrăm în... Vedeți că există o dorință, o sete extraordinară de dialog și conferințele numeroase care au fost ne-au împiedicat un pic. Să încercăm să prezentăm toate în circa 20 de minute. Bine? Domnul profesor, vă mulțumesc frumos pentru amabilă introducere. Stimată doamnă Săniloae, stimate domnule Ionescu, onorată audiență, părinți profesori, doresc în primul rând să mulțumesc prefericirii sale pentru onoarea de a participa la acest congres internațional cu personalități de renume și specializați în teologia părintelui Săniloae. Datorită prefericirii sale, studiind la Iași, am primit binecuvântarea de a merge în Germania să scriu despre teologia energiilor necreate ale părintelui Dumitru Săniloae și să-l contactez pe domnul profesor Jürgen Moltmann, care m-a primit cu ospitalitate și mi-a dat chiar din cărțile sale, spunând că aceasta este o investiție personală în viitorul dialogului. Doamna Săniloae a amintit foarte frumos în discursul ei de ieri faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfinții Părinți Grigore de Nisa au fost ca membri ai familiei. Vreau să încep înainte de prezentarea mea să mărturisesc că în anii de studii la Heidelberg Părintele Săniloae a fost un membru al familiei noastre, soția mea devenind o iubitoare a teologiei Părintelui Săniloae, învățând despre valențele și importanța teologiei trinitare. Influența teologiei Părintelui Dumitru Săniloae asupra teologiei trinitare și ecologice a lui Jürgen Moltmann. Părintele Dumitru Săniloae a influențat prin teologia sa paradigmele principale ale teologiei occidentale contemporane. Doresc să subliniez în cele ce urmează în mod special rolul operei sale în promovarea internațională a paradigmei teologiei Sfintei Treimi și a paradigmei ecoteologiei. Părintele Săniloae a luat parte la dialogul ecumenic în calitate de delegat al Bisericii noastre Ortodoxe Române, de exemplu la Klingenthal, cum s-a amintit, la Heidelberg, la München și la Viena. În calitate de teolog ortodox a asimilat spiritualitatea neopalamită și a transmis-o în spațiul gândirii occidentale. Prin contribuția sa de la conferința de la Klingenthal, prin prelegerile din Germania și în special prin strânsa prietenie cu profesorul Jürgen Moltmann, învățătura despre Sfânta Treime, precum și cea despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, a devenit o temă actuală a teologiei ecumenice. Pneumatologia nu a mai fost tratată ca un copil vitreg al teologiei dogmatice, iar uitarea despre Duhul Sfânt, Geist Vergessenheit, a trecut pe planul secundar, deschizându-se astfel procesul redescoperirii persoanei și lucrării Duhului Sfânt. În Germania menționez personalități recunoscute, după cum amintiți părintele Viorel Ioniță, influențate prin teologia lor trinitară de teologia părintelui Dumitru Săniloae, în primul rând Jürgen Moltmann, Wolfgang Pannenberg și Michael Welke. Influența palpabilă a teologiei părintelui Săniloae asupra teologiei trinitare și ecologice occidentale constituie în același timp aportul teologiei românești la teologia ecumenică internațională. În secolul confesionalismului, teologia occidentală era orientată asupra cuvântului și chiar în mod unilateral cristomonistă. Noul interes al teologiei apusene pentru persoana și lucrarea Duhului Sfânt marchează o schimbare epocală în gândirea teologică, și anume redescoperirea Dumnezeului viu și treimii. La această schimbare epocală de sfârșire a exilului treimii, adică de redescoperirea teologiei trinitare în sânul protestantismului, a contribuit în mod substanțial Părintele Dumitru Săniloae. Datorită influenței teologiei sale trinitare, Jürgen Moltmann a putut depăși la rândul său, ca nimeni altcineva, problema fundamentală neoprotestantă, aceea lipsei unei teologii trinitare vii cu o pneumatologie autentică. Chiar și teologul Karl Barth sublinia înainte de Jürgen Moltmann faptul că teologia protestantă are un deficit pneumatologic și trinitar. Părintelui Stăniloae se cuvine un respect aparte față de reprezentanții teologiei trinitare a secolului 20, precum Bulgakov, Losky, Evdokimov, Tzitzula, Sianara, Solvie, Clement și Nisiotis. Prin opera și personalitatea sa, a fost considerat atât arhitectul teologiei române contemporane, cât și cel mai mare ortodox teolog al timpului nostru. Meindorf îl numea the most influential and creative Romanian theologian of our time. Mitropolitul Damaschinos îl aprecia ca pe un de tout premier théologien de spirituel du monde chrétien. Părintele Stăniloae este personalitatea dominantă a teologiei românești de la 1930 până astăzi. Precum s-a amintit, el a adus cerul ortodox pe pământul românesc, realizând această minunată sinteză neopatristică autentică a spiritualității răsăritene. El este în mod clar, one of the most, în mod similar, putem vedea și pe teologul Jürgen Moltmann, în spațiul său german, protestant, ca un teolog genial de faimă mondială. Este recunoscut ca fiind one of the most influential theologians of our time. Întreaga sa teologie are o influență întreaga lume, astfel că prin dialogul și contactul cu teologia trinitară a Părintelui Stăniloae, vedeți în Germania, de exemplu, teologii protestanți învață despre Jürgen Moltmann, este o persoană de referință, iar Moltmann referindu-se sau făcând, atrăgând atenția asupra importanței teologiei trinitare a lui Jürgen Moltmann, în mod indirect, ortodoxia românească este prezentă, să spunem așa, în sistemul de învățământ autoritar evanghelic. Întreaga teologie a lui Moltmann își trage seva din gândirea și spiritualitatea trinitară de influență ortodoxă. Născut la 1926 în Hamburg, Moltmann este un teolog reformat cu o structură de gândire și simțire autentică ortodoxă, grație prieteniei sale cu Părintele Stăniloae, pe care l-a apreciat și de fiecare dată menționează că Părintele Stăniloae a fost învățătorul și părintele lui. După o experiență de război în care prietenul său este împușcat lângă el, Moltmann își pune întrebarea existențială: de ce mai sunt eu în viață? Care este planul lui Dumnezeu cu mine? Deja ca prizonier de război începe să studieze teologia, ajungând unul dintre cei mai renumiți teologi protestanți contemporani. La aniversarea a vârstei de 80 de ani am avut deosebita bucurie de a emana personal la Tübingen, în cadrul unei festivități a Facultății de Teologie, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei, Crucea Moldavă ca semn de recunoaștere a teologiei sale trinitare de influență ortodoxă. Dincolo de influențele ortodoxe frapante asupra gândirii sale, trebuie să menționăm un alt document care a fost deja menționat și aici, tocmai această traducere, Moltmann a inițiat această traducere a dogmaticii sale, constituind prin aceasta un pod cultural ecumenic între creștinătatea occidentală și cea orientală. Jürgen Moltmann sublinia teologia dogmatică, de curând l-am invitat la o conferință la Târgoviște, unde a primit Crucea Valahă, iar la această conferință sublinia Moltmann că teologia dogmatică a Părintele Stăniloae, citat, este cea mai bună carte de teologie pe care am citit-o vreodată. Grație prietenii sale cu Părintele Stăniloae, Moltmann a devenit un ambasador al ortodoxiei, un teolog al Sfintei Trei, un teolog al liturgiei cosmice. El vorbește despre îndumnezeire, despre perifereza trinitară, despre energiile necreate ale lui Dumnezeu. Iată că îi dedică și renumita sa carte în istoria Dumnezeului Trinitar, prietenului meu părintesc Dumitru Stăniloae, care m-a încurajat la o gândire trinitară. Moltmann scrie, citat, în ciuda vârstei sale înaintate, Părintele Stăniloae a participat activ la consultațiile din Klingenthal, în cadrul cărora ne-am străduit să rezolvăm problema adaosului filioque. Stăniloae m-a convins că acel adaos filioque este deprisos și dăunător. Un alt citat, dacă teologia, citat al Părintelui Stăniloae despre teologia lui Moltmann, dacă teologia colegului, și aș vrea să spun prietenului meu renumit și de mine profund admirat, Jürgen Moltmann, este marcată de optimismul și puterea speranței, care se întemeiază pe iubirea lui Dumnezeu până la suferință, atunci doresc să spun că activitatea mea modestă poate fi văzută ca o teologie a iubirii, care corespunde cu teologia sa, deoarece ea este însuplețită de același optimism și de aceeași speranță puternică. Dumnezeul viu și capabil de suferință ca izvor al unei spiritualități a comuniunii. Părintele Stăniloae a găsit în teologia trinitară a lui Jürgen Moltmann expresia autentică a unor aspecte ortodoxe, însă trecute cu vederea din memoria culturală a ortodoxiei. Unul din acestea este tocmai acel al iubirii milostivei divine, care suferă împreună cu creatura sa căzută în păcat. Stăniloae caracterizează acest concept despre Dumnezeu, despre treimea plină de milostenie compătimitoare, drept foarte impresionant și în deplină conformitate cu gândirea ortodoxă și cu momentul kenotic al plenitudinii iubirii trinitare. Citat: într-un fel neînțeles de noi, deci, și Dumnezeu unește nepătimirea cu mila și cu durerea pentru noi, iar Hristos pe cruce cu durerile morții. Părintele Stăniloae afirma în același timp că inima Sfintei Treimi o constituie afectivitatea. El vorbește despre suffering love of the Holy Trinity, the suffering love of the Son and of the Father for us. Aceasta este un citat din traducerea engleză. Vreau să mă refer pe scurt la teologia domnului Moltmann, în esatologia sa, și să subliniez influența părintelui Stăniloae. În esatologia sa, Moltmann vorbește despre sinergie, despre împreună lucrare dintre Dumnezeu și om în mântuirea subiectivă, despre liturgia cosmică, despre transfigurarea cosmosului și îndumnezeirea umanului. Moltmann afirmă că teologia ortodoxă despre îndumnezeirea cosmosului este prin măreția optimismului ei o corectură necesară a teologiei luterane despre cruce. Prin profesorul Moltmann, teologia universală a beneficiat de noi paradigme precum sunt cea a speranței, a Dumnezeului viu milostiv, a teologiei Sfintei Treimi, Sfânta Treime ca program social de transformare a societății, teologia publică, teologia ecologică, Dumnezeu este prezent în creație prin energiile necreate și sfințitoare ale Duhului Sfânt. În special, important pentru dialogul nostru este paradigma liturgiei cosmice și a teologiei învierii ca teologia speranței. Pentru Moltmann, ca și pentru părintele Stăniloae, învierea lui Hristos constituie evenimentul central al credinței. Creștinismul stă sau cade cu realitatea învierii lui Hristos din morți. Vedem, deci, prin influența părintelui Dumitru Stăniloae, Jürgen Moltmann dezvoltă și el o spiritualitate cosmică foarte necesară pentru teologia ecologică de astăzi, trăgând atenția asupra faptului că Dumnezeu este prezent prin energiile sale necreate în întreaga creație. Această carte, Pneumatologie Integrală, despre teologie despre Duhul Sfânt, arată că Duhul Sfânt este prezent în creație și se depășește tocmai formulele clasice învechite despre relație, natură, har, darul harului Dumnezeu fiind un har necreat, omul fiind capabil de a participa la energiile necreate, transformatoare și transfiguratoare ale Duhului Sfânt. Jürgen Moltmann îl numește pe părintele Stăniloae maestrul spiritualității ortodoxe în introducere la dogmatica ortodoxă. Următorul punct, ecoteologia și teologia energiilor necreate. În privința paradigmei ecoteologiei, doresc să subliniez că Moltmann aduce o contribuție majoră la dezvoltarea unei teologii ecologice prin concepția sa despre inhabitarea lui Dumnezeu în creație prin Duhul Sfânt. El redescoperă imanența lui Dumnezeu în lume și accentuează caracterul cosmic și, citat, adâncimea ontologică a mântuirii. La început, el vorbea despre Shehina, teologia Shehinei. După dialogul cu părintele Stăniloae, vorbește tot mai des despre teologia energiilor necreate, prin energiile necreate, având în același timp o teologie satologică a învierii, Moltmann vorbind de transfigurarea maximă a materiei prin aceste energii ale Duhului Sfânt. Vedem, deci, cum ortodoxia contribuie la o teologie ecologică contemporană de pneumatizarea naturii umane cu rezonanțe cosmice, omul fiind microcosmos și liantul de legătură dintre Dumnezeu și lume. Voi trece pe scurt și vreau să arăt faptul că Părintele Stăniloae dezvoltă o teologie a spiritualității cosmice, el vorbind pe baza teologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul despre focul dumnezeiesc care este prezent în toate lucrurile, în întreaga creație. Focul dumnezeiesc cu puterea lui infinită nu consumă slabul rug al făpturii omenești, oricât ar arde de puternic și de luminos pe altarul lui. Această comuniune intimă cu Dumnezeu constituie ținta creației, cincizecimea esatologică. Dacă lumea este un sacrament al iubirii lui Dumnezeu, ea trebuie să fie și un sacrament al iubirii reciproce între oameni, un sacrament al comuniunii. Ceea ce am dorit să subliniez în acest referat este tocmai ideea unei concepții perihoretice despre lume și viață. Această concepție perihoretică despre lume și viață este prezentă și în teologia lui Jürgen Moltmann, care a studiat foarte atent teologia Sfintei Treimi a Părintelui Stăniloae, teologia intersubiectivității. După cum știți, definițiile clasice ale Părintelui Stăniloae, cele trei persoane dumnezeiești ca trei sori supraluminoși, supratransparenți, care se întrepătrund reciproc, se cuprind, se poartă în sine și strălucesc în chip nedesfățit întreaga lumină infinită. Moltmann, la rândul său, vorbește și el despre acest concept de transparență și despre intersubiectivitate, despre perihoreză și intersubiectivitate. Moltmann, vorbind, căutând în acest concept, vorbind despre circumincesio și circumincesio, despre o mișcare dinamică și despre o odihnă reciprocă a unei persoane trinitare în cealaltă. Moltmann înțelege perihoreza ca o comunicare lipsită de stăpânire, Herrschaftsfreie Kommunikation. Deci vedeți că prin această teologie trinitară are aspecte concrete, practice, atât pentru eclesiologia noastră sobornicească, cât și pentru transformarea societății din structurile acestea de asuprire în structuri comunicative și comunitare. Persoana trinitară, spune Moltmann, este un spațiu invitator de mișcare în care se dezvoltă vivicitatea veșnică a celor două persoane. Atât Moltmann cât și Părintele Stăniloae dezvoltă un concept intersubiectiv, perihoretic și extatic al persoanei trinitare. Ei văd persoana Duhului Sfânt în netul social al intersubiectivității. Moltmann devine reprezentantul apusean al învățăturii despre treime, care corespunde, cum spune Părintele Stăniloae, în modul cel mai acurat tradiției ortodoxe. În final, în caracterul dialogic intersubiectiv al adevărului, Părintele Stăniloae spunea, credința rămâne mereu totdeauna deschisă unor noi progrese în înțelegere. Atunci și vocația noastră fundamentală a teologiei este de a rămâne deschisă dialogului ecumenic, de a rămâne receptivă noilor forme de exegeză și de formulare a adevărului creștin. Adevărul teologic este numai atunci un adevăr viu când nu devine un idol și este capabil să se depășească pe sine însuși, capabil de reflectare mereu superioară a luminii inefabile a iubirii dumnezeiești. Depășirea constantă de sine înseamnă în același timp intensificarea comuniunii intime cu Dumnezeu și cu aproapele, singurul mod adecvat de sporirea cunoașterii lui Dumnezeu. Fără acceptarea semenului ca chip nemuritor al lui Dumnezeu, nu există iubire creștină adevărată. Cealaltă persoană este șansa eliberării din închisoarea propriei subiectivități. Aceste adevăruri profunde s-au împlinit în prietenia istorică plină de roade dintre cei doi genii de valoare ai creștinismului contemporan. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului profesor Daniel Munteanu pentru prezentarea acestei interesante contribuții, ca și pentru faptul că s-a încadrat în termenul stabilit. Domnia sa este nu numai cadru didactic în Germania, ci și în România, de curând la Târgoviște și Alba Iulia, încât se constituie prin misiunea sa un fel de punte de legătură între teologia preteriteană și cea apuseană, între teologia ortodoxă și cea protestantă și catolică occidentală. Am remarcat aspectele esențiale ale legăturii celor doi, îndeoseb legată de Sfânta Treime, creație, cosmos, legătura dintre ele și actualitatea acestor teme pentru teologia contemporană și nu numai pentru ea, ci chiar pentru lumea de astăzi, care va supraviețui în forma actuală sau nu, în măsura în care va ține de exigențele teologiei cosmice, pe care cei doi teologi au exprimat-o în felul lor, inspirați, desigur, din viziunea genială a Sfântului Maxim Mărturisitor. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. În continuare, vom asculta o altă contribuție a Părintelui Lector Universitar Dr. Sorin Șelaru, și anume contribuția Părintelui Stăniloae la dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Părintele Sorin Șelaru este și directorul reprezentanței Patriarhiei Ortodoxe Române pe lângă instituțiile europene. Este, ca și domnul Munteanu, un teolog tânăr, dar plin de entuziasm și pasiune pentru teologia dogmatică și, îndeoseb, pentru ecleziologia Părintelui Stăniloae. Rugăm pe Părintele Sorin să ne fac o prezentare frumoasă acestei teme. Poftiți! Mulțumesc frumos, Părinte Decan, pentru introducere. Am considerat că acum, la 20 de ani, este timpul unei receptări critice a operei Părintelui Stăniloae. E frumos și este foarte bine să omagiem o persoană și face bine să omagiem acea persoană cât putem noi de mult. Dar și mai mult, așa cum spunea și Părintele, omagiem acea persoană prin receptarea critică sau receptarea operei sale, prin cercetarea operei sale. Ori m-am oprit puțin asupra unui document pe care puțin din România îl cunosc, pentru că nu ne interesează atât de mult, mai ales dialogul ecumenic. Și anul trecut, în 2012, s-au împlinit 30 de ani de când a apărut primul document comun de dialog oficial dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Ori sunt și mai puțini cei care știu că Părintele Dumitru Stăniloae a participat la acest dialog din partea Bisericii Ortodoxe Române și, mai mult decât atât, a fost între cei trei teologi ortodoxi și trei teologi romano-catolici care timp de două zile au rescris propunerea făcută de Comitetul Mixt, care a lucrat câțiva ani înainte. Deci Părintele și-a pus amprenta asupra acestui document și cei care doresc pot să studieze documentul și să găsească în el care este influența Părintelui Stăniloae asupra acestui document. Ori, știm cu toții că dialogul oficial între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică începe târziu față de alte dialoguri. Abia în 1979, Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Ecumenic Dimitrie I anunță la Constantinopol formarea așa numitei, citez, Comisie Mixte Internaționale pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă și cea Romano-Catolică, care era compusă din episcopi și teologi în număr egal din ambele biserici, Biserica Ortodoxă incluzând reprezentanți din toate bisericile autocefale și autonome. Prima reuniune a acestei comisii are loc la Patmos și Rodos în Grecia în 1980, dar această primă reuniune a fost mai mult o reuniune de metodă, să se vadă cum se va desfășura pe viitor acest dialog. Ori se stabilesc temele, se precizează metoda, iar la cea de-a doua reuniune a acestei comisii, ea a avut loc la München între 30 iunie și 6 iulie 1982, la invitația arhiepiscopului de München, proaspătul numit prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței, cardinalul Josef Ratzinger, viitorul papă Benedict al XVI-lea. În cadrul ei s-au tratat, de fapt, primele două teme recomandate la Rodos, reunite sub un singur titlu, și anume Taina Bisericii și a Euharistiei în lumina Tainei Sfintei Treimii. Documentul de lucru a fost pregătit de trei subcomisii mixte și pe baza referatelor produse de ele, Comitetul Mixt de Coordonare a redactat în 1981 la Veneția, textul care a fost dezbătut în plen de Comisia Mixtă de la München. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat la această reuniune Părintele Dumitru Stăniloae și Mitropolitul Antonie al Transilvaniei. Despre simpatiile sau antipatiile ecumenicele părintului Stăniloae s-a vorbit mult. Și în ultimul timp a început să și să se scrie despre acest lucru. Cert este însă că în anii 70-80 ai secolului trecut, aceștia ani sunt bogați în participări la conferințe sau dialoguri ecumenice pentru părintele Stăniloae. Și cert este că teologia părintului este una creatoare și mărturisitoare, fără complexe față de orice sistem filozofic sau curent teologic din epocă, ceea ce l-a făcut să fie apreciat și respectat de mari teologi din toate tradițiile creștine. Părintele a aprofundat și creat teologie în cadrul bisericii ca membru al bisericii, asumându-și responsabilitatea eclesială și reprezentând biserica noastră la toate aceste întâlniri ecumenice și mai ales la cele care presupuneau calități teologice deosebite. Iar în acest context a străduit să o facă cât mai bună, cât mai bine. Cât privește dialogul oficial cu Biserica Romano-Catolică, două sunt momentele importante care marchează misiunea sa. În 1972 și nu în 1971, așa cum se scrie în biografia sa, face parte din delegația Bisericii Ortodoxe Române la Vatican, prilej cu care îl întâlnește personal pe Papa Paul al VI-lea. Iar în 1982 participă ca membru la cea de-a doua întâlnire a Comisiei Mixte de Dialog Ortodox Romano-Catolic. La acestea putem adăuga și, pentru că studiul pe care l-am produs este unul mult mai lung, este foarte important pentru acest studiu și reuniunile care s-au pomenit la Klingenthal și apoi participarea părintelui Dumitru Stăniloae în 1981 la Chambrézy, prilej cu care ține o conferință tot despre Duhul Sfânt și se leagă tot de problema filiope, pentru că era în 1981 se servau 1600 de ani de la Sinodul de Ecumenii. Dar pentru a înțelege puțin dinamica misiunii părintelui din acel timp, trebuie amintit că în anul 1982, și gândiți-vă că avea aproape 80 de ani atunci, părintele participă la mai multe întâlniri în străinătate, dintre care se pot aminti dialogul bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania, desfășurat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, în Germania. După aceea, după ce în 79 și 80 participase deja la primele două întâlniri, apoi, imediat apoi, participe la München la cea de-a doua întâlnire a Comisiei Mixte pe care am pomenit, la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, și tot în 1982 susține o serie de conferințe în Statele Unite ale Americii și tot în 1982 primește titlul de Dr. Honoris Causa al Universității din Belgrad. Există un studiu publicat într-o colecție de în actele unui coloviu desfășurat la Roma, un studiu pe problematica lui Filioque, care apare menționat data 23 martie 1982, comunicare făcută de părintele Stăniloae la Roma, dar n-am găsit nicăieri dovada că părintele a participat la Roma în 1982. Deci anul 1982 este un an bogat în activitate de dialog pentru părintele Stăniloae. Referitor la desfășurarea lucrărilor Comisiei Mixte de la München, ne vom sprijini în argumentarea noastră pe o scurtă cronică a dialogului publicată de însuși părintele în limba franceză, în revista ROC, sub titlul, citez, Le dialogue entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine, le document de la Commission Mixte de Munich. Textul acesta a fost discutat mai întâi separat de membrii ortodoxi ai Comisiei și de cei catolici și apoi supus unei discuții generale comune. Pentru că s-a constatat necesitatea unor precizări suplimentare, a fost aleasă o comisie de redactare, restrânsă, compusă, așa cum am spus, din 3 membri ortodoxi și 3 romano-catolici. Din partea ortodoxilor, la această a doua redactare au participat părintele Dumitru Stăniloae, profesorul Megas Farandos și arhiepiscopul Kiril de Vibor, cardinalul Wilbrandt, teologii André de Alleu și Jean-Marie Roger Thiard au reprezentat partea catolică. Textul a fost discutat și rescris de această comisie restrânsă timp de 2 zile, iar apoi propus Comisiei Mixte Generale, care l-a și amendat și ea. Este primul document de acord teologic dintre cele două biserici. Un document cu valoare simbolică, dar și teologică deosebită, deoarece găsim în el teme dezvoltate în mod remarcabil de teologia ortodoxă a secolului al XX-lea. În preambulul documentului se precizează că, în conformitate cu scopul dialogului precizat la Rodos, chestiunile controversate vor fi puse între paranteze. În acest prin text doctrinal comun, dezvoltându-se mai apoi din interior și progresiv toate punctele de divergență. Prima parte a acestui document teologic de tratează într-o abordare doxologică despre natura sacramentală a tainei lui Bisericii și a Euharistiei în relație cu taina Sfintei Treimii, despre împreună lucrarea Duhului și a Fiului în istoria mântuirii. A doua parte aprofundează dimensiunea eclesială a sinaxei euharistice, vorbind despre biserica locală, despre coinonia trinitară care este comunicată oamenilor în biserică prin euharistie și încheiind cu importanța slujirii episcopale în cadrul euharistiei și al bisericii. Ultima parte, a treia, dezvoltă tema unității și diversității în biserică, a comuniunii eclesiale, a tensiunii dintre multitudinea bisericilor locale și biserica cea una și unică. În pofida eforturilor depuse de membrii comisiei, Părintele Stăniloae afirmă că nu s-a reușit totuși să se ajungă la un text clar și fără ambiguități. Am putea adăuga noi că textul final însuși nu are coerența necesară a unui astfel de document de acord. Poate că din punct de vedere al construcției logice, mai coerent era cel propus inițial de Comitetul Mixt de Coordonare în 1981. Însă probabil că diferitele faze de revizuire i-au știrbit această coerență, iar arta compromisului l-a risipit într-un anumit fel. Astfel, unele pasaje se repetă, altele parcă nu-și găsesc locul firesc acolo unde sunt plasate. De aceea și Părintele Stăniloae recomandă ca viitoarele subcomisii și cei ce vor participa la reuniunile Comisiei Mixte Generale să aloce mai mult timp un text, citez, mai scurt, mai precis și lipsit de ambiguități. Dintre temele dezvoltate de documentul final și contribuția Părintelui Stăniloae la cristalizarea lor, patru mi se par mai importante, și anume relațiile între intratrinitare și consecințele lor eclesiologice, 2. Locul și rolul Epicleziei Euharistice, 3. Relația Episcop-Comunitate Eclesială și 4. Comunia Bisericilor Locale fondată și pe identitatea credinței. Este evident în același timp că întreg documentul se resimte de pe urma eclesiologiei euharistice și poate că o cercetare în acest sens n-ar fi lipsită de sens. Având însă în vedere limitele impuse de prezentarea din cadrul Congresului, ultimele două teme enumerate mai sus, teme dezvoltate de Părintele Stăniloae mai multe studii importante și chiar în dogmatica sa, vor fi lăsate deoparte pentru a dezvolta puțin primele două. Și anume, prima este relațiile intratrinitare și consecințelor eclesiologice. Și aici vedem spatele și bătălia și lupta dusă de Părintele Stăniloae pentru a se preciza clar că Duhul Sfânt purcede din Tatăl ca dintr-un singur izvor, fără să mai există alte ambiguități. Pentru că el relatează că la insistența unor membri catolici din Comisia Generală s-a revenit apoi pe textul pe care lucrase și el, la expresii care li se păreau mai satisfăcătoare și pe care Comisia restrâns să le eliminase. În textul Comitetului de Organizare a existat o propunere cu privire la locul Duhului Sfânt în cadrul Sfintei Treimi. Și era vorba de un text preluat de la Grigore Cipriotul. Citez, acest Duh vine din Tatăl, din care purcede ca din singurul izvor în treime. Fac aici o mică paranteză pentru teologii ortodoxi și pentru traducătorii din limba română. E, din punctul meu de vedere, și luați asta ca un fel de propunere smerită. Nu mai traduceți de la Tatăl, niciodată. Traduceți din Tatăl. Ec tu patros, e din Tatăl, pentru că de la Tatăl, de limba română, în mintea românului este totdeauna presupune o distanțare. Ori fiul când pleacă din Tatăl nu se distanțează din Tatăl. De aceea și vedeți în textele acestea, Părintele Stăniloae menține și îl pune lucrul ăsta. Acest Duh vine din Tatăl, din care purcede ca din singurul izvor între ele. El se odihnește în Fiul, în starea sa întrupată ca și în existența eternă. În trupul euharistic, de asemenea, El ne este împărtășit prin Fiul, în care și prin care strălucește în veșnicie, închei citatul. Or, textul final aprobat de Comisia Mixtă sună cam așa. Citez. Fără să dorească încă să rezolve dificultățile ridicate în Orient și Occident cu privire la relația dintre Fiul și Duhul, putem spune deja împreună că acest Duh care purcede din Tatăl, ca dintr-un singur izvor între ei și care a devenit Duhul înfierii noastre, căci El este de asemenea Duhul Fiului, ne este comunicat mai ales în Euharistie, de acest Fiu în care se odihnește în timp și în veșnicie. Închei citat. Deci cu toate că textul final adoptat este în conformitate cu învățătura ortodoxă, pentru că s-a adăugat acest pasaj introductiv, fără să dorească încă să rezolve dificultățile dintre Orient și Occident, deschidea posibilitatea unor din noi discuții pe tema aceasta și bineînțeles că toți ortodoxi ar fi dorit eliminarea lui. Deoarece dacă privim cu atenție textul fără introducere, era pe placul teologilor ortodoxi și în mod particular pe placul Părintelui Stăniloae. Pe de o parte se delimita unica monarhia Tatălui, pe de altă parte se regăsea un text teme dragi Părintelui, precum odihnirea temporală și în veșnicia Duhului Fiul sau înfierea ca lucrare a Duhului în Biserică. Iar în primul text, cel al Comitetului de Redactare, se regăsea chiar ideea lui Grigore Cipriotu despre strălucirea veșnică a Duhului din Fiul, temă dezvoltată și aprofundată și de Părintele Stăniloae. Aici vorbesc despre cum Părintele Stăniloae dezvoltă mai multe studii începând din 1964, și anume relațiile treimice și viața Bisericii, și apoi încă trei studii din anii 80, începând cu Klingenthalul și terminând în 82, toată această temă a relațiilor veșnice dintre Duhul și Fiul. Numai că punctul important la toate aceste studii pe care îl transformă pe Părintele Stăniloae într-un teolog al treimii, să știți că au un punct ecumenic de pornire. Părintele Stăniloae, îndrăznesc să afirm, nu mai era un teolog al treimii dacă nu participa la aceste întâlniri ecumenice și nu se întâlnea cu aceste tematici pe care le-a abordat în cel mai ortodox mod de cuvinte. Rămânea un cristocentric pe linia Sfântului Maxim Mărturisitor. Dar aceste studii pe care le-au făcut, așa cum spunea cineva aseară, chiar la vârsta de 90 de ani să se gândească încă cum este posibil ca Tatăl să rămână în Fiul și să fie perivorez această intersubiectivitate aceasta, îl fac să devină pe Părintele Stăniloae un teolog al treimii pe care îl avem și astăzi. Ori toate această dezbatere despre filiope, eu am apreciat un lucru pe care l-au menționat cei de la Klingenthal în memorandumul lor și Părintele l-a înțeles foarte bine. Se spune acolo că dezbaterea despre filiope este sursă de controversă pentru occidental și sursă de scandal pentru oriental. Să știți că de multe ori atunci când occidentalii lasă de la ei în ceea ce privește filiope, este pentru că nu interesează atât de mult pneumatologia. Tot ce au făcut teologii ortodoxi au pus o presiune pe teologia occidentală ca să definească clar cum stau lucrurile. Dar de multe ori teologii occidentali, și când Părintele Reniță este aici și poate să mărturisească, când vrei să abordezi pe chestiunea, zici, mai lasă, că nu e atât de important. Ori pentru teologii ortodoxi este o sursă de scandal aceasta. Și Părintele Stăniloae a fost dintre cei care au considerat că filiocve are implicații eclesiale. Asta e foarte important. O să sar peste multele pasaje pe care le-am pus, încă un lucru care mi s-a părut important. În textul Comitetului de Redactare era o propunere să se vorbească despre întruparea unia din treime, care nu-l mai întâlnim în textul final al documentului. Și această expresie a unul din treime care s-a întrupat a fost eliminată din textul final. Ori având în vedere acestea și susținând ideea că oricare dintre persoanele divine s-ar fi putut întrupa scolastic, a introdus o discontinuitate între treimea imanentă și treimea economică. Ori urmând o astfel de opinie, întruparea Fiului Dumnezeu nu ne-ar spune nimic despre viața veșnică a Sfintei Treimi. Iar formula trinitară a călugurilor știți la mare cinste în Orient, după care unul dintre ei s-a făcut om, sublinează tocmai continuitatea ontologică dintre teologie și economie. Al doilea lucru la care Părintele și-a adus o contribuție esențială și pe care l-a și subliniat mai apoi, este locul și rolul epiclezei. Ceea ce regretă Părintele mai apoi spune că la presiunea unui cardinal catolic și nu-i de numele, delegația ortodoxă a făcut compromisul să accepte că epicleza presupune și cuvintele de instituire. Și vă citez textul final, care vede taina euharistică ca împlinindu-se prin rugăciunea, citez, care unește cuvintele prin care cuvântul întrupat a instituit taina și epicleza în care biserica mișcată prin credință roagă pe Tatăl, prin Fiul, să trimită pe Duhul pentru ca în jertfa unică a Fiului întrupatul să fie consumată în unitate. Și Părintele regretă că rapiditatea cu care au fost analizate aceste pasaje nu i-a permis ca să vadă mai bine atunci și să sublinieze atunci, să susține mai bine faptul că Epicleza reprezintă, așa cum crede el în tradiția ortodoxă, doar rugăciunea și care este adresată numai Tatălui, pentru că în text se spune la Tatăl prin Fiul trimite de Duhul Sfânt. Ori nu vrem să intrăm într-o anumită polemică, dar textul precizează și în alte părți, citesc, că faptul că Duhul transformă Sfintele Daruri în trupul și sângele Mântuitorului pentru a desăvârși creșterea trupului care este Biserica. Încă o contribuție importantă la acest lucru, Părintele Stăniloae este singurul care, la insistențele sale, adaugă în text și un paragraf care este spiritual, și anume vorbește despre aspectul de jertfă al Euharistiei și aspectul de jertfă prin care și noi, ca și credincioși, participăm la jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, fapt pentru care a fost lăudat de membrii catolici de acolo pentru această notă de spiritualitate. Bineînțeles că toate aceste lucruri la care Părintele a participat, și cei care o să aveți timp să aprofundați lucrurile, să vedeți că el s-a opus și celor care erau unilateral, susțineau unilateral teologia euharistică, o eclesiologie euharistică, i-a dus și multe critici. De exemplu, Marele Congar spune, el are un stil așa aparte și spune, care îl aprecia de altfel mult pe Părintele Stăniloae, zice: nu pot să înțeleg sau mă miră faptul că un om de valoare a Părintelui Stăniloae ajunge să spună că dacă Duhul Sfânt purcede și de la Fiul, nu poate fi Duhul Fiului. În fine, și dezvoltă această poziție spunând la încheiere, la sfârșit, pozițiile pe care Părintele Stăniloae le critică nu traduc în adevăr poziția noastră. În fine, vreau să închei spunând că reuniunea de la München a Comisiei Mixte de Dialog rămâne un eveniment important, pentru că de atunci până astăzi, chiar dacă trebuiau să se desfășoare odată la 2 ani aceste reuniuni, de atunci până astăzi nu este un text mai bogat teologic, din punct de vedere teologic, decât cel de la München. Nu a fost scris în urma celor 10 întâlniri pe care le avem până acum. Întâlnirea de la München a prelejuit Părintelui Stăniloae contactul direct cu o serie de mari personalități teologice ale timpului său, cum ar fi cardinalul Ratzinger, teologii de la Lăchiar, Buier sau Ziziul. Aceeași participare i-a permis să-și pună propria amprentă teologică pe documentul final. Am văzut că regăsim în el teme dragi Părintelui pe care acesta le dezvoltase deja în opera sa. Din cauza confuziilor legate de prezentarea din cadrul Congresului, nu s-a putut trata despre locul episcopului și al Euharistiei în cadrul eclesiologiei. Despre corecțiile aduse de Părintele Stăniloae eclesiologiei euharistice, precum și despre chestiunea delicată a primatului în biserică. Toate acestea au fost subliniate de Părintele în recepția critică pe care o face el însuși documentului. Cu toate lipsurile lui, documentul de la München reprezintă însă, pentru Părintele Stăniloae, citez, un progres remarcabil în cadrul dialogului ortodox romano-catolic. Vă mulțumesc! Mulțumim, Părintele Sorin Șelar, pentru prezentarea acestei contribuții a Părintelui Sorin Șelar la dialogul oficial între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică.